افغانستان دی افغانستان دی پس که دامان دی آلتان براغ خرمت دی ایتو مرخان با دلتا و دلتا نمو جد شو بیادا دست و سیف تا سلیمان علیہ السلام زان سر دا کل فوجیان کمانڈران اپا خسان فوجو او وقت بے جہاد کو دے زان سر راگستی دی نکر بچ دا مانزو وقش مانزو دا پار بدائی کسی دل تو دو با نبی نو اللہ تبارک و تعالی دے ہدہد ملا چندت کی او کمال اترے کب ورسرو دے تلان دے ازمکا کی او با مخکاری ازمکا کی جدن نکم سزون دے کام بطر یا غتا به خدل تو بسم رضای کی دی یا بعض این زیری و دلتا لری دی دیوارو تا به شابا آقا فتا فت شاولی ماولی نی بی اگا دیوار خل شاولی دی پس سیکنڈونو کی بیال تا سیب او براویس دی انتظامات کوئی تی مزید یا غزل لگت عبداللہ ابن عباس ہوئی رضی اللہ تعالیٰ نحما چی اللہ تعالیٰ حدود کی دا صفتی خی دی خچکل دا تقدیر اگا قش راشی نو باغ اورا کون تا کورکای کی دتا خلق چنجے لٹکڑے وی دتا بیا کورکای نخکاری پا جنجی بھوٹاو گی او پا کرا گی عبداللہ ابن عباس سے فیصلہ ہو چو بورا دن ورطا داد کاری دادی چنے روانی دی دادی خزانے روانی دی آقا دوم رو کونتا پنجا کر دی چو خلق چنجے لٹکڑے لان دی بیا دتا آقا دخا نخکاری کورکای نخکاری اگا لٹو تا نخکاری نا دا تقدیر مسئلہ گا عبداللہ ابن عباس سے صفا خبر فیصلہ کرے دا سوال جواب کا جتیس تا چو بیتا آر پسکاری بیا نکلے کی دی او کنه تقدیر بدلې شي شي نشته سليمان عليه السلام چې تاسو وکړه ته ګوره د هر یو شي ځان باندې تنظیم دی ځان دلته پلان دی دلته پلان دی دلته پلان دی خپل خپل ځای نه دی کنه تاسو نه کولای ته کور ځای دی یو څه یې ته تخت کړو دی تخت کړو نه دی تخت یې له کله څنګه دی دا په دغه ځای نه دی او چې بیا وکړل به دې خو دې خپل ځای شته نه او ضرورت دې چلته دي او بغیر اجازه چلے دي مثلا دا د اج اسلام ما ته کم کمزور مخلوق دي کمزور دا هود هود کتا سوې چې دا کمزور هي راځه کله لو دې دې ته وایي چې زموږ استاد کوم کلم نه دی دروازه برانه خدای سرنو به دیوان در اخلاص نه دا کا غټو دې مار خان کمزور مخلوق دي رعایت وګوره دې کمزور مخلوق کیږي دای په خام ها چه کم حاکم دے کم بادشاہ دے کم مشر دے استاذ با دخل شاگردانو پیر صاحب با دخل موردانو اور بادشاہ کاکا با دخل رعیت چه کم کمزوری کسان دی اور اپنے چه بادشاہ لتا بولاو نگریو دا کمزوری کسان یو قابل پاکلے دا قدیبان عمل خلیفہ ثانی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد دیتا سکتا صفا خبر کئی کر فرات پا غاڑا شرم وقت بیزی بچے مات کے دا قیامت پر از زمانہ تسلیس کی چ عمر صاحب دور کې دي شرم خولي ظلم داولي دې دې بچي مات کا حیوانات انسانان بلا پرې تشکی به ګرځي دا یو ځل دا چې شپه وته لو دا ګوره دا سور البلد دې کنه دروازه را بار یو کې مګر کوم ته لګي دې دا مګر کوم ته دې کوټه مو ته نشو دا څنګه چلې چرانه دې چې تاسو لګي دې دې بار یو سړی نه ته ځاړي دې حیران دریا دې چې دا تاسو څنګه مسله دا جنا څنګه مسله يرو را څنګه چللې وی چل دا چې وچ رالو ماقام دروازه بنوا دن خار تلا نو بهر یو په زمنګا پور والا دې ته بيماري دا چې دا چې دا خدمت زر نشم کولې دا خو صرف زنانا کولې شي ستنه تنها په تکلیف کې پدې دن ناکام وکړه دا او زمانہ بل سنې کې چې بهر ما څنګه وقا منډه کړې دا پور والا را تاسو چې بل مو قد دینه بل شته دن علي مسافر دا او دا درد زه دې پاره چې کوم شي زونه ضرورت ته شابه زر زر راته وای چې هغه د بیت المال نه روانم او په منډه باندې لاړ شو دا حضرت علی رضی الله تعالی عنہ دا ورته وای دا موقع چې ته دې خدمت په دې باندې پوه شو تاسو دا ګرځي دې شپې سو ګرځي مر فارو زمون سدران درې دې ګرځي هغه دې باندې دلته باندې تا اجری والے سره خبره ملاقات دا څه خدای په غضب اخته کړی دي چې چا ګیلی چې د دې د یو واقع را ته چاو یو ذات رسول ته ګورنر دې سره ملاوي دي چې د ګیرو هغه کسان و دې چې امکان دې خبرې نشي ګیرو ورو سره ملاقات نه کوي نو ته غریب ورته ګیرو څه داسې نه دی ته چې سرمنو ته دې ته ځان دې نه کوي ګیرو نه کوي اګم ښه دا په دې ځکه چې دې په کوکو څخه خبره دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې زمون کور خاله براشی دی کور نه جڑاو درا دی کر خندا و درا دی کدی کټو جگ جگی او کچر ته لاو خدای اسلام دی درنګ نه راځي ستا ته دا یو حضرت عمر سے سالم اجتب کے ذیر واقعات دیشی بھی تاریخ حضرت عمر گو رہے نغرز داری چی دا خود حد جرتلا دا ندی پوریوی چی کم کمزور مخلوق بھی بھائی دا غیر آیت پتخا مخا کہے دا غیر پختنہ بکے دا غیر معلومات بکے دا بنا چی چی دی غرغت غر مخلوق جرہ منڈی کر لی اور جرے کا ناغسی بھی آگوارو والا دا آلکہ دا وڑی تے نہیں دا فارنگڑے کو رسو کی پروان میں سہتے تھا خوکم داری چی تب دلی آس باتے اور دلی آس سہتے شیرہ خود حد دا غدے لگ پارا کرو رکھے حضرت سلیمان علیہ السلام مخت حکونہ ہوئی چی بے راگ اماتے صحیح عذر بیان نکو سخت سزا بول اور کم مانا باد اچرا وہ گھر بدے اباسم بنے بدے اباسم کبھی مر کے بیدا سے اوپر گم چلیں گے گون ہمزانی شروع اور یا بیلان اور یا تو ماں تو صحیح عذر بیانی چلی چل گلے چرا اور سی تو راشا کے گورے لوگوں کا معلومات اور تدی کم سڑی سر چ معلومات ہی گو جا کا نا سلام اور چوڑو تے خدا علم یا شان دے تے سلیمان علیہ السلام تے تا تے پتہ رہا ماں تا کا معلومات تے چتا تے مشتا وہ ہو تو دات سو ہے مکہ تا پیغمبر دے کو پیغمبر تے دا پتہ نشتا چ دل تا ہم یہ علاقہ یا من کے دات اشتا چا بت پرستی دے نور دے سمے کے بعد تو ان کی سلیمان علیہ السلام پیغمبر دے علم غیب غسر نشتا دک دے ملا چر تے چر بہت نو کنے چ جے دے آل تن اپل شہر آگے مر گر دیا کے لازر آزارے کے زمان وطن دل چکر لگو چکر لگو تبو تو میوی جو چرچی جو پلان جو رین بھی دی ہو جو دا کون معاملو لی درہ دا غی اگا عقیدے مورد بیانے دا غی اگا تخ مورد بیانے دا غی دا حکومت پا والا مورد خبر رکی جو دکھنو زامن حکومت جاتا والا کرے دے جراغ چون بیان کے اول خبر ادا گئی چو سلیمان علیہ السلام تو ہوئی ما تدا سے معلومات اللہ را کلی بھی جتا تنیشتا گوچی او خبر ادا یو سڑے وڑی کے دے بل خط تے دی وڑی کی تا معلومات سا حاصل دی خط تا حاصل نہیں دی یعنی دوستا کو دے شاگرد پا آوالا دے خبر اکو یا آداب دا دی چی شاگرد پا دوستا سپولان دے دا زیزان اچھتے اور اخلا سینا اگر چی دے شاگرد دے سا معلومات حاصل دی دا معلومات پیر سا رنشتا استاد سا رنشتا لیکن یا دے ساتے دا غف اولان دے دا بیدے بھی دے چی دے اظہار دے خبری دے نبیا خود خود دے اظہار کرے اب سوال لے پہ باندے اغد خپل ځان د خلاصولو د صحیح عذر د بیانولو لپاره دا کار کوي اوس کوم مسله د ځان د خلاصولو او د صحیح عذر نه په دې موقع باندې هو ځو چې دا خبره نه کوله خو سليمان عليه السلام سي ویلي و راو نه بڼه به په نو باسم باندې بالکل صفا سترا دي مې زه ته وګور دوم یا به ما د صحیح حال راړي په دې بنیاد باندې هغه لګیا دي علم صرف په دې بنیاد دایره نه اوجي شي علم یو جی شي او د هوت هوت ته ګوره ده مو ته غریب ته کنه تاسو به مات خبرې کوي خیر خبره داشوا چې هغه ورته دا غوې حالت بیانې سنجل لې ویجی داسی او خطدا یمن علاقه د قوم سبا معارف ورته شوې خاو سا نن به ورته شوې هغه تاسو ته سبای اوس ته معارف په خاطر دا نمونه روزانه مې دي وی سنجل لې ویجی داسی خلق دي داسی خلق دي او سبا حاکمه خزر راشه ته بادشاہی په خزر کې تاس کا مسئلہ معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تا یو ذل دا فارس پا حوالہ باندی دا فارس پا حوالہ دا خبر او اکڑے شو آج چی دا فارس کسرا کل مرشو نو زمان دا حکومتی دا کسرا لول دا حوالہ کرے اس دا کسرا لول دا غی بادشانہ دا پیغمبر علیہ السلام فرمائی لن یفلح قوم آغا قام چری کامیابی دی نشی چه دی خپل حکومت خود دا حوالا دی بخاری روایت دا غیر پا بارا کی ویلی آفا دی خوابنو جی خپل حکومت سکر کے نشتا بلا ور پسیشن نشتا اتفاق دا علماء دا دی و مسئلہ دل دا دا چه دا بلقیس حکومت کو بھی سر بس چلتا دا چه از حکومت دا بلقیس دل دا کافر دا که مسلمان آگا من کا بس دلیل دا مسلمانانو بیان ہے سید داخلہ کرو سے کافر ہے بس ایمان دا رہو لنا صحیح روایت کردہ ندہ ثابتا چی بیان بلقیس دقبل علاقی بادشاہ خانہ دا چی کل ایمان روڑی دی آخر نکات سلیمان علیہ السلام کی راغلی دی یا ندہ راغلی روز دا بخبری دی خود بیان گورے چر تو ہم ثابتا ندہ چی بنی سلیمان علیہ السلام دا بیان بادشاہ خانہ در رولی دا لہذا دا دلیل خوبزان لپیشکو دینے شی قطعی سے سلام تک کرا اتفاق علماء امت پر یہ خبرہ باندھے دے قاضی جو رہ دے شی اگر پا کم احکام کی بیادہ پر سلام کو لے شی اگر دان لما سلام دا چکم حدود دی پائی کفار دانی شی راستے لیکن حاکم انی شی کے دے امیر انی شی کے دے بادشاہ انی شی کے دے خبر آور ہے خدا قرآنی سے سلام اپنے بنی احادیث علم ثابت ہے وینور راکه څه جلد ویجا کی دی دغه خبره څنګه کی دی خبره د نور د څور ما د څور د دې باندې اځای لا ځکه تقول الله ور سره دی او هو څنګه تاسو ویجی سب درته کوم روغت کوم رتن دی اتیا لا څو د ځالا څور کنه شریګه جنو سلوی خلاصه کړی دیر شلاغت ده 80 40 30 لا ساده شریګه جنو واړ ولني دا غټ بزونه نه او بیا دلته چې دا پای ورته کمی دی یولي دی هغه د کم قسم منغلو دی دی اپو دی شنو پر اپو منغلو دی پای دا دی یا کنه تاسو وایي چې بټه نه رکھو ته کوي پسې مخنیش تا بیا د پاسه پچ کم یا داسې دی دا یا اپو ته داسې نه فار دی یو څه کوم څه فات ورته ویجی داسې دی او بیا وایي چې دا کم وختان سره د دومره واضح دلایل نه دا الله تعالی عبادت لینے کوي ولې د دې ته حضرت سليمان عليه السلام وایي چې خبره کوي دغلا معلومات کوم چې ته څنګه اوسې سفیر لیږي خطر او د جاله خطر کوي هغه وویل چې زما دا خط یو ځا ملک سبا تا هغه په سینا باندې وګرځو چې زما خط دوری او دا دې هغه ان شاء الله دې خط چې وړي نه وځي ولقد اتينا داوود ورکو من داوود عليه السلام او سليمان عليه السلام تا علم علم علم مراد علم القضاء دې د فیس د مقدماتو فیصله علم مراد هغه خبرې چې د دماغ راغلي علم مراد خبر الحيوانات علم مراد باب کول دا لولې پیریانو شیطانات دا علم مراد تسبیح د غرونو دا علم مراد تسبیحات د چاد مارغانو تسبیحات مارغانو بچا سره د داوود اسلام سره غرونو د تسبیحات چا سره د داوود اسلام سره او د امو سيدنا سليمان عليه السلام ته الله تعالی ورګړو دا علم مراد دار دا حالا او دې دوالو الحمدلله صنات فتی اللہ مرا فدیبانی دا اللہ تعالی شکریہ دا کئی حمد سناوی اللذی حق اللہ فضولنا چه غروالی را کرده منتا فضولنا چه غروالی را کرده منتا فسسرا بن نبوت والکتاب نبوت دام اللہ را کتاب انیم را دو تیریانی را لطا دیتو انسانانی را لطا دیتو حواجانی را لطا دیتو تاکر سینو دیتا بیو کنا نفضولنا فسبانی غروالی منتا را کرده چې نبوت راکړې دې سبب د دین او چت کمال بل نشته کتاب الله تعالی راکړې دې نو چت کمال بل نشته او د دین علاوه دا نور کمالات نور انبیو ته دي حاصل مثلا مثلا دا جنات انسانان داغي مسخر کول هوا کار داغي مسخر کول غرنا او دا څنګه مسخر کول دا کمالات دي ښه انا کثیر من عباده بدیر بندگان دا الله تعالی المؤمنین هغه بندگان چې مؤمنان دي مؤمنان ډیر بندگان دي او په هغه باندې الله تعالی موږ ته فضیلت او غرواله راکړې یو دا و ورثا او نائب شو سليمان او سليمان عليه السلام پسې کې په نبوت او ملک په پیغمبرۍ او په بادشاہۍ کې پوي شوی په وراثت نو مراد وراثت دي مالی نه ده تفسیر موږ ته بیان کړه چې هغه نه کړی ونی نو غرض دا و ورثا نائب شو سليمان او سليمان عليه السلام د داوود عليه السلام پسې کې په نبوت کې په علم کې په ملک او بادشاہت کې دانه چې کومه مالی وراثت ته پېښتا الله تعالی دې تم نبوت ورکړي دې تم الله تعالی علم ورکړي دې تم الله تعالی با شېور کا نو نور او ذاتي د حضرت داوود علیه السلام تاسو اوس مې مليو ځامن دي دا غنوم چې کې تاج د نبوت سليمان عليه السلام پر سر دي با شې الله تعالی ورکړي دا علوم الله تعالی ورکړي دي دا مخکې چې په ظاهر بیان کړو دې وراثت نو مراد وراثت مالی دي نو بیا به ټول کې دا تقسیم دې نو سوال یو خدای نائب شې سليمان عليه السلام د خپل ځا وقال داوود سليمان عليه السلام يا ايها الناس اي خلقو علمنا خود لشوي دي ماتا خود لشوي دي ماتا منطق تيري بوا بخبرو دمارغانو دمارغانو بخبرو بوا الله تبارك وتعالى ما ترى كيرا اوز ما ترى دم دك دادا چه ددائي دي آوازونو ته منطق وي منطق وي لكي دي خبر تا اعبان بالکل منطق ته ولي دو وجد حصول دفعان ددينا ددائي ددائي آوازونا معاني اغتا معلومه دل منطق اندك الفاظو ته وي چه داغين فهم دمانيو کیگی معلومات نه معلومیږي اور د دې هغه आवाजونه نه دي منتخ आवाजونه اختیاري او سليمان عليه السلام د دې په معنی باندې کوئی دو نه په دې اعتبار کړه چې اطلاق نه چاره غو د لفظ منطق راغې منطقيان زه ته رسول دې د امر په خاطر چې د انسان د بل څه ځل کې بل څه ځل کې بس دیس مې ها اول نه خو دې شي او سی غل جمع مستعمل سی غل جمع دې مستعمل بادشاہ دې او قانون داري چې بادشاہ په استعمال دې دې جمع کې دې د پار کې ټول کې روپ رعیت باندې رعیت باندې او غن مونږ دا وایو مونږ دا او مونږ راځو مونږ کې نه دا دې لپاره وایي چې غل جمع چې ځان تاسو کوي چې زه پر خیمه تعلق پشان یو مضبوطه بلای نه ګور اقوا دي قانون تا دې ته چې غړي جمع وي دا مطابق ته احترام نه مستعمل دي خفن شي و اوتینا اور دارنگی را کری شوی دی منتا من کل شین حریو شی آغا سزونا چا آغا احمو دو امور دو دنیا دو امور دا کرت نا کتاوی جا وی جازنو آغا رضی که وی جازنو نا کتاوی آغا خل تفتیر وی جازنو کتاوی جی زہنو یادو ساتے آغا وقت در جکم سزونا احمو تبا دانو جب لینکوشنو داٹ خننو موتو سکرنو نا بلا وقت پتیشا نور انتظامات دا حری زمانی خل خل سزونا دا تک زمان یاد ساتے آغا وقت جکم ضروریات اغه ذریات الله تعالی دې درو حضرت سليمان عليه السلام دا یعنی کوم چې بادشاہان کوم چې دونه محتاجي جهادات ته حرب دي سر نه دي نور بلاګان دي ان عذاب تا کی زردا چې الله تعالی مون ته هر امر اهم را کړی دی له هو الفضل المبين دا هغه زیادت ظاهر دی فضل المبين فضل په معنا د زیادت سره مبين په معنا ښکارا سره اغه ښکارا دی والد دی چې الله تعالی مون ته را کړی دی نور دی نه نور کړی خپله آغا فضل زده ظاہرہ دے زیادہ پہ ظاہرہ چا اللہ وی من کرا کرے دے انور رکھنے دے انکرے تھا دا خود شکریہ داکڑا اللہ تعالیٰ انعامات در کلی دے شکریہ داکڑا اس مطلع وہ حشر علیہ سلیمان علیہ کا جمع کیسے سلیمان علیہ السلام دے پارا جنود اولا کرے دے شان کروان دے شان کروان دے تا سمیں دی زنی دیتا اگو تا میں چتہوں دے سی افغانستان دے روان دے چتر دی شان یاد کو سو په مخه د ځاځي په لګار مخه د سکو دی اړولې دی وره جنود هو خپل احکار دي دا من الجن جهل پیرانو نا ولین سے دی انسان ته انسانانو د پیرانو چې کوم فوج یانو د خري ویلانو خرج مشه بس راج مشه هر یو تن خپل کورته ته وه کورته یې کنه په تاب باندې کله ګلو ګور لګی نه دی دا کوم راج مشه وه دوی مرغان راج مشه دي مرغان راج مشه چې کوم څنګه به دې کاټول راج مشه فهم یوزعون زمانی دیو حسارو لیشو دو وجه دو گنوالی دو تعداد دو دوینا زیقو زیقو دیر دیت مخلوق دے کنا نیچه دیر مخلوق دیر سلیم من دوالی شی تیسلی شی خوب کلار کلار بسی کنا یا دی حسی حسی یا خود دی حسارو لیشو دید پارا چی دا اول و دا آخر پا میس کی اتصال بھی چر تک تون را لیشی چی سل اکتر مخلا و سر اس کو پاتی شی جرنیل لپتار داری چی دی دا سی دی پا میس کی جوڑ ساتی دا تون دا بس کی جامعیت او د اتحاد جهاد ساتي دا نه کوي چې سال ته ورسې د سرود کو پاتې شو نه دی به داسې نه دا به حصارو د دیوال د وجنه چې دا لکر یو بل سره آیا دا حصي سیکړي شو دا دیوان دي دی دا کمانډران دي او دا انسانان دي او دا کمانډران دي او دا مرغان حتا اذا اتو تر دې چې تیر شو رالن دوی علاوات نن په میدان دمې کو باندې وادي ویلې کې میدان قاریا دا دشتړه دا سمه تایف کې دا تایف کې خدا ته معلوم نه ده او یا شام کی ارده جره دغه په اختلاف اس تاسو ته د دې د خبرې موقع چې تا بار روان دي هغه مثلا من درته وي یا څه کسان خطر روان دي څه بار دي اوسه لاندې دیوان منډي وي لاندې دیوان منډي وي مثلا ته مثلا خبر اخلاص دی قران چې کله د دې اغرئیس او افشر میږي سليمان عليه السلام اور دا فوج لیدو حالت نندتن نقوی سشی یوم میگی میگی مشرا دا بہار دا او د دې چار سنگ د خپل کاری په څنګه په مونږ نه یا ایها النمل اعلان کوي چاته خپل رعیت ته او مه کو ادخلوا مساکنکم داخل جه تاسو کورونو خپل دا د خپل سلوتا د ته دن نشه لال شه لا یحتمنکم میدان کی تاسو لرا سليمان علی السلام وجنوده او لا کاری کو دی اکر دې در باندې پاک راشي میدان مو الو شاو تم ګورې رعیت ته ځان پټو ځان پټو خوان جرا چې کوم غوړی الله خو راته کړی تخته خوان دا بس مې دم او دی می کی ته دا پتا را چې سليمان عليه صلوات والسلام نبی دی دته جبر او ظلم شته دل نه سوي او هم لا يشعرون او دای په کوي کنه چلان دي تاسو میږي اي دا به خیال هم ني دا نه چې کنه پتا سو باندې پچرون دي غي ته راځه تاسو ما او کوتل کا چې کله دی هوا دا आवाज سليمان عليه السلام ته ورسه او دا طریقه وا چې کوم مخلوق په خبرې کولی نو دغه هوا په ولا کې دا خبره به وکړي دا ټلیفونونه نه خونه ته وګوره کنه دا څنګه دا هوا په چپو باندې کوم ځای کې دی خبره به ورسېده نو چې کله خبره ورسېده سليمان عليه السلام راغی یو خبر چې موږ بر روانو نو لاندې مې ګوت پیمال کولو د مې دا کول امکان نشته دا خبره دې څنګه کړې دا هغه څه جواب وکړو چې مراد مې دا کې دونه هغه مې دا کې دل د زړونو د دوی دین نه د دې دا کې دی دی وخت کې بدی غافل شي د ذکر د باندې کانا او استاد په تمام وخت تماشا بشي نو مار ته اعلان وکړي چې د غفلت نه خدای د خپل کوټه ته ځي زه نه غواړم چې څنګه بینی نبی په ظلم نه کوي به پیغمبر ما خو وحون لري ترونه ویلي وی به خبره نه تاسو باندې کوئی څه دغه خبره او بادشاہ هوا کې تخروان دي داږي دغه جواب شي یا باد کته دي باد پر دي فتبسم ظاهکا اوس مسکی شو حضرت سلیمان علیہ السلام چې هوا دا خبر راوړل ظاهکان خندیدونګي یا خوشالي کوونګي الله تعالی ورسول چکروانم دا هوا په ذریعه دې موږ خبره دې ما تر رسوله ته خوشاله سبب دې کنه دې ظاهک مې در تدو مانو پر خندیدونګي اور دارنګي ترې خوشالي نو اوس دا دمه معنا دې د بار افون چې تاسو خپل معلومه دا چې دا خندان را خندا یو مسکی کې دلی یو خندان او یو خپل خبرې دي هغه کله خبرو خو جدا شي نه خندا جدا شي دي چې تاسو سره مرګره پوي شي جدا یار کومه تان دي هغه بل چې تا تا تا تا دا خندان مقابله اوس په دې شرم دا دې شرم دي چې بګې نور را پیدا شي دا خندان مقابله کې یې را خدای ته مخلوق دي کنه اسلامي چې ویلي ها خبر اخلاص او ظاهکان شته پیغمبر څنګه خالي خندا خو پیغمبر اسلام وي زونه عطا مرته خندا زونه کې غفلت راځي حضور صلی الله علیه وسلم ما سیوا د غزو خندا کنا په بل موقع باندې دا چې خندا نه کړی چې د نبی صلی الله علیه وسلم خله مبارک داخل داخل راشي دا چې خندا نه کړی غزو خندا په موقع باندې ځان لا خبره ده ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اخ دې ته نن دې کلام دا څنګه باندې وکړ مې ته ویلي چې دا څه مقام ده پټه کاټه کا هغه څنګه دا دې نشته چې دا ټک ټک په کې راشي دا چې زو چې دا راته کوي چې دا راته څه جن علي ته لږ کلی سره خبره کوم پټه نو دل تر ظاهکان معنا نه څه کوکلا چې ظاهک معنا خوشالي تعجب تدابا تمام اس کې شا ظاهکان په دې حال دي چې تعجب کوم چې دا خبره دې نه کینا دې خبره میگه مرو که خضاوا خضاوا خالت ما صلاوا خالت بانی کوئی گئی امام صرف یو ذریع تن یو قیانو که بزمت جاو اسمان دلال دے جسو زمان اکم تاپوس کی نزدار زامنات دے اولی کی امام صرف وڑی که خونتا ہے دارا توی سلیمان علیہ السلام تنکی میگه قبری کولی دا مرو که ما دوا بس تزایقا دے چیزی دا دیو اسمت آتمان تیر قرآن کی نمی تاپوس کی کمو که اسمان دلال دے مرو قبری کولی دا یا خطر آتو دا سو ویدا مونس وی دلیل زلی دے قالت قالت تی غر مونس دا تنکو اونگا خودان تکوی یا انا غسول فتبس سما پس مسکی شو سلیمان علیہ السلام ظاہکاً تعجب کو انتو من قولها دا قبر دی چانا دا دی نیجینا من قولها ها زمیر جال مونس و تراجیب دین اہول قبر اخلاص شو وقال وی حضرت سلیمان علیہ السلام رب زمار با اوزعنی توفیق را کما دا دی قبر ان اشکرا چی شکریہ دا کم نعمت کا دا نعمت کا اللہ دی حق نعمت ان انت علیہ چکڑ دے پا ما باندے پا ما دی کڑ دے وعلى والديه ابو مرتضى رضي الله عنه جوات بات نه حاصل هغه کوم دغه کمالات در ته وي او ما ته ماسي دي وعن عمل او بل توفيرا کې ته دي چې عمل کوم صالحا فعمل ترضاه چې تي په قضي يعني تي قبول کې ذکر در رضا مراد کنه قبول الله تعالی د ذات اعمال توفيق را کې چې خدا دا قبول کې سو کوي پیغمبر دې کړه ما ته بند الله نه دا کوي او بل خبره واده کړي داخل جما برحمتک هو سیدی در رحمت ستا فی عبادک الصالحین فاغ بندگان ستا چې کوم نه کار دي جنت ته نه وځي او په خپل رحمت سره سوسو زره تاسو ما غیری دي چې جنت ته څنګه الله در رحمت او فضل دي درجات په اعتبار د اعمال دي سلیمان علیه السلام دی واقع کې خصو کې ده مخه مطالبه وکړه د نه اعمال توفیق را کې خدا نه چې پنه کامل جنت ته ځم خدایا هغه خصوصی رحمت خپل فرما جنت ته وځي کوئی شی حدیث کې انداز نبی رسول الله یو ځل دا وی ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرمائی ابا انت یا رسول اللہ تاسو باندې غسیل دا الله پر رحم دیوی او اسنه شمت دی چې الله نو پر احسان کی صاحب ته اندا ته کوونه کړی تا وګورې اسنه چې تاسو بس دا الله پر رحمت کو جنو هند دا کافران دی لکه په دې کې دا مسره خوا دعا غانې وکړي نو مطلب دا دی چې دا میږي دا خبرې وکړي په لار باندې روان دي او دا دعا غانې ځان لپاره وکړي شکریا دا کړو اصل مطلب یا شو روته ضرورت مانگ رہا کہ ابو مطلب ہے کہ ابو مطلب ہے کہ ابو مطلب ہے کہ سب برمی دی اگر کوئی جدا شیو وَتَفَقَّدَتْ وَعِرَا حَاضِرِ وَاغَسْتَا دَمَارْغَانُ دَمَارْغَانُ حَاضِرِ وَاغَسْتَا تاستا اس ماضی اصل مسئلہ دادا حاکم دا پارا پکار دی جدا خبر رعیت خبر گیری ضروری کوئی دانا کی جدید شراب و نشکے التعلو لے دو دی دا سمه خلیفہ ثانی په دی باندې عمل کړو حاکم له پکار دی استاد له پکار دی پیر له پکار دی داخل دا نبی رسول الله باندې شپې ګرځېده کنه ټول خو دې ویل نه شم بیا څه پد نه او تفقد طیرا سچلی وکړه حاضری واغتا معاینه وکړه پړکارې وکړه چار مارغانو اړیو چې وای ته په خپل معنا ته تاسو حاضری خپل خپل پال خپل او کله دې معنا صاحب نه معاینه خپل او ځکه ته نه معاینه لرلې معاینه نه نه راغلي استادان غریبانو باندې صح مکی څنګه فقال حضرت سليمان عليه السلام ما لي سخبر ذلك لا ارى الهدهد اچ نبي نندا هدهد ولا چرګت نبي نندا سچل اي اصل مثلا دا ما لي الهدهد لا اراه انا کدي بلا سوچ چې زين نبي نم استفام څه ځان نه کوي کدي بلا سوچ چې زين نبي نم هغه دې کو نيشتا چې يقين دا غه امکان ام په معنا ده بل بلکان من الغائبین بلکی دیکھ دا غائب ہونا دے دیکھ راضر دے اگر ایک نیشتا اگر چوکے لگا خالی دا خود سوی خالی دا لأعذبا فواللہ دلتا مخیبنا قسم مقدر دے قلعا مؤتیا دا قسم دے قسم تزاد دباری تالا لأعذبا نهو جخام خاص تزاد ورکن کتا عذابا شدید اور تزاد سختا تزاد سختا سد جلالین لیکن وزربت اوباسا لکیبت اوباسا پانیمت اوباسا نور کی بے اوپر زون چې دې بده میګو نه ځان دی دا میګي بیا دې مخوب دي چې غل او ټول دي ګره بس دا وسی دي اور دا رنګ دا نور دي دا چې یې نه دي دا کم هوا منر شو او حجرات نور او یا به تاسو حکم کنه چې بیا به څوک هم دې به جدا کم د خپل مرګ ورو نه دا نه یو څه دا یو څه دا ده کنه دا څنګه څه زار حاجی مرګ دې دی او لا ځان نه او یا به څوک هم الان هغه دې الاله مې څه دې نه بجو خیلی او نیاتی انی بی سلطان مبین یا براولی ماتا کارا خبرا عذر کارا عذر کارا سا خبر خبران اشارت دی خبری پا چو کم سی زنا پا قبل کار کی سستی کئی نمناتب سزا اغیل ورکول جائز کی مناتب سزا ونیت پوئی گئی گا آتے نا چو غویل اگا سستی کئی پیلیوی کی آتے دا دکی چو خدای بی رحم ہوتی نا مناتب سزا اس پہ خدا بار بار دی بار بار دارای کې لگا غره مانو دا څه کنه ته چې دا څه کی کنه ورته دا څه چې ولې را لازم کې غریب ترا غږه کا غره والی ان تم یو دې نو الله دې او ته بخانو دا دې ته چې خراب ورته اخر هغه دې کا غره بابا او بابا خدای دې وای کا دا څه څه چې چې چې تا ته دې لانا غره غلې څه کنه ته ما دوه والی الکه پټی ته رااله پټه بس تا خدای خور چې کم دی او